اسی طرح آپ کا ایک عربی شعر کچھ اس طرح ملتا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا للمرتضى للحسین للحسن للعبد قادر یا نبی، اس سے کیا مراد؟ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے، تو مشہور ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے، للمرتضى، للمرتضى یہ تو وہ یہاں تجوید کے قواعد نہیں آئیں گے، للمرتضى یعنی کہ مولا مشکل کشا کا صدقہ، ان کے وسیلے سے ہمارے حال پر نظر فرمائیے، للحسین للحسن، حسنین کریمین اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ کے بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حال پر نظر فرمائیے، للعبد قادر یا نبی، یہ عربی ترکیب نہیں ہے لیکن تحسین کلام کی وجہ سے اس کو باقی رکھا ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشد ارشاد فرمائیے، کیا انسانوں کے نام مقرب فرشتوں یعنی سیدنا جبرائیل، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل اور ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں پر رکھے جا سکتے ہیں؟ جب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد اور احمد پر رکھا جا سکتا ہے نام، بلکہ اس کی تو بڑی فضیلت ہے، ان چاروں مقرب فرشتوں کے نام پر بھی رکھا جا سکتا ہے نام، وہ مضائقہ نہیں ہے اور لوگ رکھتے بھی، شاید اسلاف میں ہے بھی نام، رضوان نام تو بہت معروف ہے، معلوم ہے رضوان کون ہے؟ ہاں جنت کے خازن، جنت کا جو نظام جن کے سپرد ہے نظم و ضبط، اتنی بڑی جنت، اللہ، رضوان تو عام ہے نا، جنت میں تیری رضوان سوز و گداز بھی ہے، ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ، یعنی رضوان نے جنت کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یقیناً جنت میں کوئی ایسی نعمت نہیں جو نہیں، نعمتوں کا مخزن ہے، عرض کیا یہ کہ عشق کا انداز ہے کہ کیا وہاں سرکار کے فراق میں مدینے کی یاد میں رونے والی نعمت بھی موجود ہے، یہ پوچھا، کیونکہ سرکار کا مدینہ جو ہے وہ فراق میں رلاتا ہے، جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے، ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ، تو ظاہر ہے جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں وصل ہی وصل ہوگی، اس کی بھی اپنی لذتیں ہوں گی، وصل کی جو لذتیں وہ یقیناً ہجر سے کہیں زیادہ ہیں، میں رضوان جنت کو تحفے میں دوں گا، عطا کیجئے چند خارے مدینہ، بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہے کہ مجھے جنت کے خازن حضرت سیدنا رضوان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا ہے، تو اگر آپ مجھے دو چار مدینے کے کانٹے عنایت فرما دیں تو میں ان کی خدمت میں تحفہ پیش کروں، کاش یہ حقیقت ہو جائے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.